दीवार तोड़ना, काले छात्रों का संघर्ष, मार्क एंथनी, चित्र एलिन लुकास। लेखक कानून। कुछ साल पहले तक कानून ने कई जगहों पर काले और गोरे अमेरिकियों को अलग अलग रखा था। इसे सेग्रीगेशन या रंग भेद कहा जाता था। प्रतीक्षालयों और पानी पानी पीने के नलों, बसों और होटलों पर केवल सफेद के संकेत लगे होते थे। केवल अश्वेत वाले संकेत सिर्फ छोटे गंदे स्थानों पर लगे होते थे। गोरे बच्चों और अश्वेत बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल थे। अश्वेत बच्चों के स्कूल हमेशा पुराने और छोटे होते थे। अश्वेत बच्चों को उन किताबों का इस्तेमाल करना पड़ता था जो गोरे बच्चों के स्कूल अब नहीं चाहते थे। 1954 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रंग भेद के कारण अलग अलग स्कूल गलत थे। बच्चों को अलग नहीं रखा जा सकता था और केवल उनकी त्वचा के रंग के कारण बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता था। 1957 में लिटिल रॉक अरकानसस में 9 अश्वेत छात्रों को श्वेत बच्चों के हाईस्कूल सेंट्रल हाई में स्थानांतरित किया गया। उन्हें लिटिल रॉक 9 के नाम से जाना जाने लगा। यह उन अश्वेत बच्चों की कहानी। लिटिल रॉक अरकानसस में एक कार धीरे धीरे एक शांत सड़क पर आगे बढ़ी। ड्राइवर ने सही घर की तलाश की और जब उसे वो मिल गया तो उसने कार धीमी की। यह एलसी और डेजी बेट्स का घर था। वो पास के शहर में एक अफ्रीकी अमेरिकी अखबार के मालिक थे। अचानक कार के अंदर से किसी ने पत्थर फेंका। उससे बेट्स के घर के सामने वाली खिड़की चकना चूर हो गई। कांच टूटने की आवाज के बाद कुत्ते भौंकने लगे और बच्चे रोने लगे और कार में सवार लोग हंसते हुए तेजी से दूर चले गए। पर घर के अंदर कोई नहीं हंसा। पत्थर ने डेजी बेट्स को लगभग मार डाला क्योंकि वो सोफे पर बैठी थी। उन्होंने फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों को देखा। वो जानती थी कि पत्थर फेंकने वाले उन्हें डराना चाहते थे। वे चाहते थे कि डेजी उन अश्वेत छात्रों की मदद करना बंद कर दे जो सेंट्रल हाई स्कूल में जाने वाले थे। लेकिन वो डरी नहीं। वो उन छात्रों की मदद करके रंग भेद को समाप्त करने की कोशिश करेंगी। वो उन कानून को जिन्होंने अश्वेत और श्वेत को अलग रखा था खत्म करने की कोशिश करेंगी। सेंट्रल हाई स्कूल एक बड़ा स्कूल था। उसका क्षेत्रफल शहर के पूरे एक ब्लॉक के बराबर था। स्कूल में 5 मंजिलों पर कक्षाएं लगती थी और उसमें 2000 से अधिक विद्यार्थी थे। उनमें से 9 छात्र अश्वेत होंगे। उनमें से एक अर्नेस्ट ग्रीन था। यह उसका हाई स्कूल का आखिरी साल होगा। वह सेंट्रल से ग्रेजुएट होकर कॉलेज जाना चाहता था। अन्य 6 छात्र 11वीं कक्षा में थे। मिनीजियन ब्राउन एक मजेदार लड़की थी। उसे लोगों को हंसाना पसंद था। उसे गाना भी पसंद था। टेरेंस रॉबर्ट्स हंसमुख और स्मार्ट था। उसके पास हमेशा कहने के लिए वो बातें होती जिन्हें सुनकर लोग मुस्कुराए। एलिजाबेथ एक्फोर्ड को सिलाई पसंद थी। स्कूल शुरू होने का इंतजार करते हुए उसने अपने लिए एक नई पोशाक सिली थी। थेल्मा मदरसेट छोटी छोटा और पतला था और उसका दिल कमजोर था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। ग्लोरिया रे चुपचाप उन चीजों के बारे में बातें करती थी जो उसके लिए महत्वपूर्ण थी। मेलबा पटिलो सुंदर थी और उसने बहुत सी चीजों में अच्छा प्रदर्शन किया था। उसे पता था कि सेंट्रल में 5 मंजिले अवसर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जेफरसन थॉमस और कार्लोटा वॉल्स 10वीं कक्षा में थे। जेफ अपने पुराने स्कूल के सबसे तेज धावकों में से एक था। कार्लोटा छात्र परिषद में थी। सभी 9 छात्रों का व्यवहार अच्छा था और वे मेहनती थे। वे सभी सेंट्रल हाई स्कूल में जाने को लेकर उत्साहित थे। वे जानते थे कि उन्हें वहां स्कूल की टीमों और क्लबों में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। मिनीजियन संगीत क्लब में नहीं गा सकेगी। जेफ दौड़ की टीम में शामिल नहीं हो सकेगा। अर्नेस्ट बैंड में अपना सैक्सोफोन नहीं बजा सकेगा। अश्वेत छात्र केवल कक्षा में जाकर पढ़ सकते थे, लेकिन वो अपने आप में खुद एक बड़ी बात होगी। अर्नेस्ट ने अपने दूसरे मित्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। दक्षिण के कई श्वेत लोग रंग भेद का अंत नहीं चाहते थे। अश्वेत बच्चों को गोरे श्वेत बच्चों के साथ स्कूल में नहीं देखना चाहते थे। उनमें से कुछ श्वेत इस बारे में अरकानसस के गवर्नर ओरवल फॉबस से चर्चा करने गए। मजदूर दिवस पर गवर्नर फॉबस ने रेडियो और टीवी पर अपना संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल हाई स्कूल के बाहर सैनिक तैनात होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अश्वेत छात्र सेंट्रल हाई में न जाएं। देखो, गवर्नर हमारी परेशानी बढ़ा रहा है, मेलबा की दादी ने कहा। मेलबा की दादी सही थी। अगली सुबह सेंट्रल हाई स्कूल के सामने लोगों की एक भीड़ जमा हुई। इमारत के चारों ओर हेलमेट और बंदूकों के साथ सैनिक चुपचाप खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो युद्ध के लिए तैयार हो। क्या सेंट्रल हाई स्कूल में लड़ाई होगी? उस दिन केवल श्वेत छात्र ही सेंट्रल आए थे। अश्वेत छात्र अपने अपने घरों में ही रहे। वे कोई परेशानी मोल नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वे अच्छी शिक्षा चाहते थे। और अब सेंट्रल हाई को अश्वेत छात्रों का स्कूल भी माना गया था। उस रात को मिसेस बेट्स ने एलिजाबेथ को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को फोन किया। एलिजाबेथ के परिवार के पास फोन नहीं था। मिसेस बेट्स अगले दिन एलिजाबेथ के घर जाने की कोशिश करेंगी। उन्होंने बाकी छात्रों से सुबह सेंट्रल स्कूल से कुछ ब्लॉक दूरी पर मिलने को कहा। फिर मिसेस बेट्स उनके साथ साथ स्कूल जाएंगी। बुधवार की सुबह 9 में से 7 छात्र योजना के अनुसार मिले। उनके सामने 2 चर्च के पुजारी चले। उनमें से एक श्वेत था, दूसरा अश्वेत था। 2 पुजारी उनके पीछे पीछे चले। जैसे ही अश्वेत छात्र स्कूल के पास पहुंचे, उन्होंने लोगों की भीड़ देखी। भीड़ के चेहरे क्रोध और घृणा से भरे थे। लोग उन पर चिल्ला रहे थे और उन्हें गालियां दे रहे थे, लेकिन छात्र फिर भी चलते रहे। छात्र जब सैनिकों के पास पहुंचे, तो उन्होंने छात्रों से घर जाने को कहा। छात्रों को बताया गया कि वे स्कूल नहीं जा सकते थे। दुख की बात थी, और छात्र मुड़े और चले गए। गुस मेलबा पैटिलोस अभी सभास्थल पर भी नहीं पहुंची थी। गुस्साए श्वेत लोगों ने उसे और उसकी माँ को वहां से भगा दिया। फिर माँ बेटी को घर लौटना पड़ा। एलिजाबेथ एक फोर्ड के लिए हालात और भी बुरे थे। उसे दूसरों के साथ कहाँ मिलना है, यह संदेश नहीं मिला था। अपने परिवार के साथ प्रार्थना करने के बाद वो खुद स्कूल जाने के लिए बस में सवार हुई। जब वो बस से उतरी, तो उसे सिर्फ गुस्साई श्वेत भीड़ ही दिखाई दी। तभी उसे स्कूल के पास खड़े सैनिक दिखे। उसने सोचा कि सैनिक उसकी रक्षा करेंगे। जैसे ही एलिजाबेथ सैनिकों के पास गई, किसी ने उसकी पोशाक पर स्याही छिड़क दी। एक महिला उसके चेहरे के सामने जोर से चीखी। एलिजाबेथ ने गुस्से वाली आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वो अपना डर नहीं दिखाना चाहती थी। अंत में वो सैनिकों के पास पहुंची। सैनिकों ने उसे आगे जाने देने के बजाय उसका रास्ता रोका। उन्होंने उस पर अपनी बंदूक के ताने। सैनिक उसके पक्ष में नहीं थे। धूप के चश्मे के पीछे एलिजाबेथ की आंखों में आंसू भर आए। वो मुड़ी और वहां से चल दी। भीड़ में मौजूद लोगों ने उसे दबाने की कोशिश की। कोई चिल्लाया, उसे पकड़ो। एलिजाबेथ ने कुछ आगे सड़क पर एक बस स्टॉप देखा। वो वहां गई और एक बेंच पर बैठ गई। उसके बगल में एक दयालु आदमी बैठा था। तुम उन्हें खुद को रोते हुए मत देखना, तुम उन्हें खुद को रोते हुए देखने मत देना, वो आदमी फुसफुसाया। जब बस आई, तब एक महिला एलिजाबेथ की मदद के लिए आगे आई। वो एलिजाबेथ को कहाँ ले गई? वहां ले गई जहां एलिजाबेथ की माँ काम करती थी। 3 सप्ताह तक सैनिकों और गुस्साई भीड़ ने अश्वेत छात्रों को सेंट्रल हाई स्कूल से बाहर रखा। छात्रों को अपना स्कूल का काम डेजी बेट्स के घर पर ही करना पड़ा। उनके लिए अपने नए स्कूल को छोड़कर अपने पुराने स्कूलों में वापस जाना आसान होता, लेकिन वे जानते थे कि वे जो कर रहे हैं वो सही था। फिर एक दिन सैनिक चले गए। आगे क्या होगा, एलिजाबेथ ने पूछा। स्कूल के लिए तैयार हो, मिसेस बेट्स ने कहा। हमेशा की तरह सेंट्रल हाई स्कूल के सामने के दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी थी। पुलिसकर्मियों ने अश्वेत छात्रों को एक दूसरे दरवाजे से जाने को कहा, जहां पर भीड़ उन्हें नहीं देख सकती थी। अंदर लोगों ने छात्रों को उनकी कक्षाएं खोजने में मदद की। थेलमा की तबीयत ठीक नहीं थी। कोई उसे ऑफिस लेकर गया, लेकिन थेलमा घर नहीं जाना चाहती थी। उसने स्कूल के अंदर घुसने के लिए बहुत देर तक इंतजार किया था। मैं अब हार नहीं मानूंगी, उसने कहा। जब भीड़ को पता चला कि अश्वेत छात्र अंदर चले गए थे, तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने बाहर मौजूद कुछ पत्रकारों को पीटा। छात्र अपनी कक्षाओं में बैठे बैठे पत्रकारों की चीख पुकार सुनाए। पुलिस प्रमुख को डर था कि कहीं और लोगों को चोटें न लगे। उसने अश्वेत छात्रों से घर जाने को कहा। स्कूल के नीचे गैरेज में अश्वेत छात्र पुलिस कारों में सवार हुए। नीचे उतरो और वहीं रहो, पुलिस प्रमुख ने छात्रों से कहा। रास्ते में कहीं मत रुकना, पुलिस प्रमुख ने ड्राइवरों से कहा। गाड़ियां तेजी से भागी। कुछ घंटों तक अश्वेत छात्र सेंट्रल हाई में रहे, लेकिन उन्हें वहां रहने नहीं दिया गया। देश भर के समाचार कार्यक्रमों में इस घटना के बारे में चर्चा हुई। उससे कई अमेरिकी बहुत नाराज हुए। उन्होंने छात्रों को पत्र भेजकर उन्हें अपने शहरों में स्कूल आने के लिए आमंत्रित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति वाइट आइजनहावर भी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि कोई भी भीड़ अमेरिकी बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं रख सकती। फिर उन्होंने लिटिल रॉक में सैनिकों का एक नया दस्ता भेजा। उनका काम अश्वेत छात्रों को सेंट्रल हाई में जाने देना था। अगले दिन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लिटिल रॉक पहुंची। बुधवार की सुबह सैनिकों ने मिसेस बेट्स के सामने के दरवाजे पर दस्तक दी। हम छात्रों के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा। उस दिन 9 छात्र सेना की गाड़ी में सवार होकर स्कूल गए। ऊपर हेलीकॉप्टरों में सैनिकों ने गश्त लगाई। हर जगह सैनिक थे। उन्होंने अर्नेस्ट और एलिजाबेथ और अन्य छात्रों के साथ स्कूल के मुख्य दरवाजे के अंदर कदम रखा। मिनीजियन ने कहा कि उसके बाद उसे एक अमेरिकी होना महसूस हुआ। अर्नेस्ट ने कहा कि उसके लिए वो एक बहुत बड़ी बात थी। लिटिल रॉक 9 सेंट्रल हाई के सामने वाले दरवाजे से होकर गुजरे। मेलबा ने बाद में कहा कि उस समय पूरे देश ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। मेलमा मदरसिड, एलिजाबेथ एक्सफोर्ड, मेलबा पैटिलो, जेफरसन थॉमस, अर्नेस्ट ग्रीन, मिनीजन ब्राउन, कार्लोटा वॉल्ट, टेरेंस रॉबर्ट्स, ग्लोरिया ग्रे। अंत के शब्द। थोड़ी देर के लिए सैनिक लिटिल रॉक 9 के साथ उनकी कक्षाओं में गए। अधिकांश छात्रों ने या तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया या फिर ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अभी भी अश्वेत छात्रों के वहां आने से नाराज थे और उन श्वेत छात्रों ने उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया। कुछ महीनों बाद अधिकांश सैनिक चले गए और तब हालात और भी खराब हो गए। श्वेत छात्रों ने अश्वेत छात्रों को गालियां दी। लंच के वक्त उन्होंने उन पर खाना फेंका। उन्होंने अश्वेत छात्रों पर पेंसिलें फेंकी। उन्होंने उन्हें लाते मारी और उनकी किताबें नीचे गिराई। आखिर में ग्रेजुएशन दिवस आया। अर्नेस्ट ग्रीन सेंट्रल हाई से स्नातक करने वाले पहले अश्वेत छात्र बने। बाद में उन्होंने कहा, मुझे पता था कि मैं यहाँ क्या करने के लिए आया था। मैंने यहाँ आकर एक दीवार तोड़ी। वो थी अलगाव और रंग भेद की दीवार, वो दीवार जो अश्वेत और श्वेत लोगों को अलग रखती थी। अर्नेस्ट ग्रीन और 8 अन्य छात्रों ने दीवार को तोड़ने में मदद की, जिससे कि अश्वेत लोग और श्वेत बच्चे एक साथ स्कूल जा सके। लेकिन गवर्नर फॉबस ने अभी भी इसे सही नहीं माना। उन्होंने अश्वेत और श्वेत छात्रों को एक साथ रहने देने के बजाय 1958-59 स्कूल वर्ष के लिए लिटिल रॉक के सभी पब्लिक हाई स्कूलों को बंद कर दिया। अश्वेत और श्वेत छात्रों को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य तरीके खोजने पड़े। मेलबा ने अपने स्कूल का आखिरी साल कैलिफोर्निया में बिताया और मिनीजियन न्यूयॉर्क चली गई। जब लिटिल रॉक स्कूल 1959 के पतझड़ में फिर से खुले तो कार्लोटा और टेरेंस सेंट्रल हाई स्कूल में लौटे। बाकी लोग अपने पुराने स्कूलों में चले गए। उन सभी ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कॉलेज के बाद अपने अपने सफल करियर में आगे बढ़े। 1987 में लिटिल रॉक 9 सेंट्रल हाई स्कूल का दौरा करने के लिए वापस लौटे। इस बार उनका अभिनंदन करने वाली भीड़ ने उन्हें हीरो बनाकर उनका खूब उत्साहवर्धन किया। छात्र संघ का अध्यक्ष एक युवा अश्वेत व्यक्ति था। लिटिल रॉक की मेयर भी एक अश्वेत महिला थी। लिटिल रॉक 9 ने दीवार को तोड़ने में मदद की। अब यह हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अलग रखने वाली सभी दीवारों को तोड़ना जारी रखें। महत्वपूर्ण तिथियां। मई 17, 1954, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि श्वेत अश्वेत बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल असंवैधानिक थे। ग्रीष्म 1957, सभी अश्वेत स्कूलों से सेंट्रल हाई स्कूल में जाने के लिए 17 छात्रों का चयन किया गया। अगस्त तक वो सूची 9 तक सीमित हुई। 2 सितंबर 1957 श्रम दिवस, गवर्नर फॉबस ने सेंट्रल हाई के आसपास सैनिक तैनात किए। 3 सितंबर 1957 का अश्वेत छात्रों को स्कूल के पहले दिन घर पर ही रहने को कहा गया। 4 सितंबर 1957 अश्वेत छात्रों को दूर रखा गया क्योंकि वे सेंट्रल हाई में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। 23 सितंबर 1957 अश्वेत छात्रों ने एक बगल के दरवाजे से सेंट्रल हाई में प्रवेश किया, लेकिन पुलिस सुरक्षा के डर से उन्हें घर ले गए। 24 सितंबर 1957 लिटिल रॉक में अमेरिकी सेना के सैनिक पहुंचे। 25 सितंबर 1957 लिटिल रॉक 9 ने अमेरिकी सैनिकों के साथ सामने के दरवाजे से सेंट्रल हाई में प्रवेश किया। 27 मई 1958 अर्नेस्ट ग्रीन ने सेंट्रल हाई से स्नातक पूरा किया।